मंत्र पाठ करते हैं। ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी कुछ प्रश्न करना हो बोलिए। पृष्ठ संख्या 15 जी। क्या नहीं समझ में आए इसमें वो बताइए। पंक्ति नहीं लग रही है। पृष्ठ संख्या 15 में तदिदम तत्वज्ञानम निःश्रेयसाधिगमश्च दो बातें कही गई यहाँ पर, एक तत्वज्ञान करना और उस तत्वज्ञान से निःश्रेयस को प्राप्त करना, दो बातें। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, प्रदीप सर्वविद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्मानाम विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं, चार प्रकार की विद्याएं बताई गई, वेदत्रयी, वार्ता, दंडनीति, आन्वीक्षिकी। और जिस प्रसंग में ये बात कही जा रही है कि आन्वीक्षिकी विद्या जो है 16 पदार्थों के रूप में विभक्त है, और ये आन्वीक्षिकी विद्या सभी विद्याओं का एक प्रकार से दीपक जैसा काम करता है, ऐसी विद्या का तत्वज्ञान कर लेना चाहिए, ठीक है, और उस तत्वज्ञान से निःश्रेयस को प्राप्त करना चाहिए। परंतु दूसरी यदि कोई विद्या है, उस विद्या का भी तत्वज्ञान करना चाहिए, और उसके तत्वज्ञान से निःश्रेयस भी प्राप्त होता है। तीसरी विद्या है, उसका भी तत्वज्ञान करना चाहिए, उससे भी निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। चौथी विद्या है, उसका भी तत्वज्ञान कर लेना चाहिए और उससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए चार प्रकार की विद्याएं हैं, चार प्रकार की विद्याओं का तत्वज्ञान करना है, और चार प्रकार की विद्याओं से जो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वो जो निःश्रेयस की प्राप्ति है और वो जो तत्वज्ञान है, ये अलग अलग है। अलग अलग विद्या का तत्वज्ञान अलग अलग है, और अलग अलग तत्वज्ञान से अलग अलग निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञान भी अलग अलग, निःश्रेयस भी अलग अलग। यदि आन्वीक्षिकी विद्या के माध्यम से जो तत्वज्ञान होता है, ठीक है, ये अध्यात्म विद्या है, आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या है, जड़ और चेतन का तत्वज्ञान व्यक्ति करके निःश्रेयस को प्राप्त होता है, तो यहाँ जो निःश्रेयस है वो मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, ठीक है, क्योंकि तत्वज्ञान भी उसी तरह का है। अगर मान लीजिए वार्ता नामक विद्या है, जिसमें कृषि विज्ञान आता है, जिसमें व्यापार आता है, उसका जब व्यक्ति तत्वज्ञान करता है, तो उस तत्वज्ञान से उनको जो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वो ये वाला निःश्रेयस नहीं है, मुक्ति वाला निःश्रेयस नहीं है, ठीक है ना, वो निःश्रेयस अलग है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं तदिदम तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान है, और निःश्रेयसाधिगमा, और जो निःश्रेयस है, ये दो प्रकार की चीजें हैं। यथा विद्यम वेदितव्यम, विद्या के अनुसार समझ लेना चाहिए, जैसी जैसी विद्या वैसा वैसा तत्वज्ञान, जैसी जैसी विद्या वैसा वैसा निःश्रेयस, या मतलब जैसे जैसे तत्वज्ञान वैसे वैसे निःश्रेयस, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? आगे कह रहे हैं यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मा। तो यहाँ का मतलब है इस प्रसंग में, इस शास्त्र के प्रसंग में, यहाँ कौन सी विद्या है? आन्वीक्षिकी विद्या है, और ये आन्वीक्षिकी विद्या जो है अध्यात्म विद्यायाम, अध्यात्मक विद्या के अंतर्गत आत्मादि पदार्थों का तत्वज्ञान करने के संदर्भ में है, ठीक है ना। आत्मादि पदार्थ जो बताए प्रमेय, 12 प्रकार के जो प्रमेय बताए गए हैं, इनका तत्वज्ञान करने के संदर्भ में है, और इनके तत्वज्ञान को ही यहाँ पर तत्वज्ञान मानना चाहिए। आत्मादि तत्वज्ञानम एव तत्वज्ञानम, आत्मा आदि पदार्थों से संबंधित जो तत्वज्ञान है उसी तत्वज्ञान को यहाँ पर तत्वज्ञान शब्द से ग्रहण करना चाहिए, दूसरा तत्वज्ञान नहीं ग्रहण करना। वार्ता नामक विद्या वाला तत्वज्ञान को ग्रहण नहीं करना, न वेद त्रयी वाला तत्वज्ञान को ग्रहण करना, यहाँ इसी आत्मादि पदार्थों से संबंधित तत्वज्ञान को ही यहाँ तत्वज्ञान मानना चाहिए, और इसी तत्वज्ञान से निःश्रेष की प्राप्ति होती है यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये कहना चाह रहे। ठीक है, पहले हाँ जी थोड़ा आपको ऊंचा भी बोलना चाहिए दूसरों को। हाँ जी अध्यात्म विद्या कहने का प्रयोजन ये है कि यहाँ मैं समझ रहा हूँ आपके प्रश्न को, केवल यहाँ ये कहना चाह रहे हैं अगर केवल अध्यात्म विद्या को ही ध्यान में रख कर के अगर हम बता देते इस शास्त्र को तो ये प्रमाण प्रमेय संशय इन सबका ज्ञान हमको यथावत नहीं होता, वो केवल उपनिषद जैसा रह जाता, वहाँ कहने का ये अभिप्राय है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये आन्विक्ष की विद्या या आध्यात्मिक विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या होते हुए भी इसमें प्रधानता प्रमाणों की है, यानी यहाँ विवेचना करना है, प्रमाणों को प्रमाण के रूप में समझना और तत्वों को प्रमाणों से समझना ये मुख्य है यहाँ पर। ये मुख्य होता हुआ भी इसका जो उद्देश्य है वो अध्यात्म है, उसको ध्यान में रख करके यहाँ लिख रहे हैं ये तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्व जाना। यहाँ पर यद्यपि प्रमाण प्रमेय आदि होते हुए भी यहाँ मुख्यतः जो है अध्यात्म है, अध्यात्म को ध्यान में रख करके ही ये सारी बातें बताई गई, प्रमाण प्रमेय आदि। पकड़ में आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको करना है। यदि केवल हम प्रमाण प्रमेय को ही बता देते हैं, संशय आदि को नहीं बताते, तो केवल यहाँ पर केवल उपनिषद होता, तो उपनिषद में कोई बहस नहीं होती है, वहां तो इदम इत्थम है, गुरु जी ने जो बोला वो आपको मानना है बस, क्योंकि आप सब कुछ करके आए वहां पर, गुरुजी के सेवा में जो आप आए, जो आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं यानी समाधि लगाना चाहते हैं, आप विद्या पढ़ करके आए वहां पर, सब कुछ जान करके आए, जैसे सनत कुमार के पास में नारद गए, सारी विद्याओं को पढ़ करके गए, वहां कोई विद्या नहीं पढ़ना था, उनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना था, जो अध्ययन किया उसको व्यवहार में उतारने के लिए वहां गए। तो उपनिषदों में यही विद्या है, बस वहां बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो वो वैसा करेगा, बस क्यों करूं जी मैं, ये प्रश्न नहीं कर सकता, वहां पर वो विद्यार्थी नहीं है, वहां पर वो तो सब कुछ आता है उसको, क्यों क्या ये सब जाना हुआ है उसने, इसलिए वहां केवल उपनिषद में वहां केवल उपदेश दिया कि ऐसा ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यहां पर भी वैसे बोलते तो ये केवल उपनिषद विद्या बन जाती, पर ऐसा नहीं है, केवल इसको उपनिषद नहीं मानना, इसके साथ में इसमें आप बहस भी करो, उस तत्व को जानो समझो, क्योंकि अभी विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, तो दोनों है उसमें, पर इसका प्रयोजन क्या है, बहस करने का प्रयोजन क्या है, अध्यात्म ही तो है, इसलिए फिर यहाँ पर अध्यात्म को ध्यान में रख करके उसका सार बताया गया है। ठीक है, अब आप बोलिए श्लोक का एक बार अर्थ। सर्व विद्यानाम प्रदीपः, सभी विद्याओं का ये दीपक है, आन्विक्षिक विद्या सभी विद्याओं के लिए दीपक है। सर्वकर्मणाम उपाय, समस्त कर्मों का ये उपाय भी है। फिर कहा सर्वधर्मानाम आश्रय, समस्त धर्मों का ये आश्रय आधार भी है। विद्योद्देश्य प्रकीर्तिता, विद्या उद्देश्य नामक प्रकरण में इस बात को कही गई है। हाँ जी, सभी विद्याओं को इस आन्विक्षिकी की विद्या के माध्यम से यथावत तत्वज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। जितने भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों को हम न्याय विद्या के अनुसार करेंगे। किसी ने आपको कहा कि आपको पुण्य कर्म करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये न्याय विद्या आपको बताएगी कि इसलिए करना चाहिए। तो कर्म को कर्मों में प्रवृत्त करने वाला भी यही न्याय शास्त्र है, और समस्त विद्याओं को यथावत जनाने वाला भी ये न्याय शास्त्र है, और सभी पदार्थों के जो भी गुण कर्म स्वभाव उनके धर्म है, उनकी विशेषता है, उनको भी जनाने वाला यही न्याय शास्त्र है। हाँ जी, सभी कर्मों का उपाय है। हाँ, सभी धर्म का मतलब, हाँ सभी धर्मों का आधार, हाँ पदार्थों के जो भी विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं, उन गुणों को समझाने वाला भी ये न्याय शास्त्र है। हाँ, ये इन बातों को विद्या उद्देश्य नामक प्रकरण में बताया गया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। देखिए, मोक्ष वहां वेद त्रय विद्या में जो मुख्य प्रकरण जो है, वेद त्रय से वहां पर कर्मकांड को लिया जाता है, तो वहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का मतलब उत्तम जन्म, जो स्वर्ग कामो ये जेता जो कहा जाता है ना, स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करें, तो वहां स्वर्ग का मतलब है उत्कृष्ट योनि, उत्तम योनि। देखिए, वेदत्रयी शब्द वहां रूढ़ी अर्थ में है, योग रूढ़ी में नहीं है। वेदत्रयी का मतलब चार वेद, चार तीन विद्याएं हैं, ज्ञान कर्म उपासना, उसको वेदत्रयी के नाम से कहते हैं, वो एक अलग दृष्टि है। और वहां वेदत्रयी का मतलब है मुख्य रूप से वहां पर कर्मकांड की विस्तार से चर्चा की है, कैसे कैसे कर्म करनी चाहिए, उसको वेदत्रयी दिया है उसका नाम वहां पर। सारी विद्याएं वेद से संबंधित है, सारी विद्याएं वेद से संबंधित है। उनका नाम रख, जैसे वार्ता नाम रखा उसको, किसी का आन्वीक्षिकी नाम रखा, किसी को दंडनीति नाम रखा, ऐसे उसका वेद त्रयी नाम रखा, बस इतना है। वो नामकरण दिया उसका, वेद त्रयी का मतलब वहां तीनों वेद नहीं है वहां पर, ठीक है ना। वेद त्रयी नाम की एक विद्या है, जिस विद्या में कर्मकांड की बातें कही है, गृहस्थी लोगों को कैसे कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कैसे यज्ञ करने चाहिए, किस तरह के यज्ञ करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो बातें जी। हाँ जी, दंड नीति और, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मुख्य रूप से अगले जन्म से संबंधित है। हाँ, जन्म का वो तो जन्म से हटाने वाला है वो, हाँ जी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए, आपकी आवाज सबको, दूसरों को भी सुनाई देना चाहिए ना, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, निःश्रेयस अधिगम अर्थात अपवर्ग प्राप्ति रीति, वो निःश्रेयस अधिगम को ही खोला है। निःश्रेयस अधिगम शब्द को खोल करके बताया अपवर्ग प्राप्ति, निःश्रेयस अधिगम इति किम, अपवर्ग इति, उसको अपवर्ग कहते हैं। हाँ जी बोलिए जी। देखिए, दंड नीति से राज्य व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए वो वर्णन किया है वहां। मुख्य बात है राज्य की सुव्यवस्था किस तरह करनी चाहिए, राज्य को कैसा चलाना चाहिए, सुराज्य कैसा बनता है, राम राज्य कैसा बनता है, उसकी चर्चा उसमें है। देखिए, वो तो आएगा उसमें, अपवर्ग तो सबके अंतर्गत आएगा, लेकिन किसी विद्या का मुख्य उद्देश्य होता है ना, जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कला विद्या को प्राप्त करना है, ठीक है ना, ये मुख्य उद्देश्य है। उसको प्राप्त करके वो भी मुक्ति की ओर बढ़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अभियांत्रिकी जो विद्या है उसको प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य है, ऐसा। तो अलग अलग विद्या का अलग अलग उद्देश्य होता है, फिर उन उद्देश्यों का जो सार निकालोगे वो अंततोगत तो अपवर्ग की ओर तो आपको बढ़ना ही होगा। कोई व्यक्ति गृहस्थ बन रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष नहीं है, मुख्य उद्देश्य है संसार बसाना। हाँ, मुख्य उद्देश्य तो संसार बसाना, संसार बसाते हुए फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्या पढ़ना, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य संसार बसाना, वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य है मौन होकर के जो पढ़ा है उसको हृदयंगम करना। संन्यास का मुख्य उद्देश्य है घूम करके दूसरों को उपदेश करना। ऐसा सभी आश्रमों का अपना अपना मुख्य उद्देश्य है, पर इन सबको करते हुए वो अंततोगत्व मुक्ति की ओर प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रेत्या भाव इति 18 पृष्ठ संख्या में सोमे जिसका अर्थ करिएगा। हाँ, नीचे से तीसरी पंक्ति। देह इंद्रिय बुद्धि वेदना इनसे तथा इनकी परंपरा से इनके चलने से उच्छेद और प्रतिसंधान अर्थात संयोग अलग होना और संयोग जुड़ना इससे प्रतिभाव है और वो निरात्मक है बिना आत्मा वाला। जी हाँ जी, आप बताइए इसका अर्थ। देह इंद्रिय बुद्धि और अनुभूति इन सबके क्रम से जो है योग और संयोग के द्वारा प्रतिभाव होता है जो कि बिना आत्मा का है निरात्मक। अच्छा लक्ष्मीर जी, पंक्ति का अर्थ बताइए। नहीं, आपको जो समझ में वही तो बता ना। प्रेत्य भाव को समझाया जा रहा है इस पंक्ति में। प्रेत्य भाव क्या है? प्रेत्य भाव का मतलब है जन्म और मृत्यु, यह है प्रेत्य भाव। और ये जन्म मृत्यु जो है किसी समुदाय से हो रहा है, जिस समुदाय में शरीर है, ठीक है ना, इंद्रिय है, बुद्धि है और सारी अनुभूतियां हैं। तो शरीर, इंद्रियां, बुद्धि और अनुभूतियों का जो निरंतर क्रम चल रहा है, इस निरंतर क्रम का जो संयोग होता है और वियोग होता है, इसी का नाम प्रत्यभाव है। मतलब जन्म होने का मतलब संयोग, जन्म होने का मतलब संयोग, मृत्यु होने का मतलब वियोग। तो वियोग को उच्छेद कहा है यहां पर। उच्छेद का मतलब है वियोग और प्रतिसंधान का मतलब संयोग। वियोग और संयोग के द्वारा प्रत्यभाव कहलाया जाता है, यानी इनका जो संयोग होता है और इनका जो वियोग होता है। किनका वियोग, किनका संयोग? शरीर, इंद्रिय, बुद्धि और वेदना का। ये निरंतर इनका क्रम चल रहा है, इनका निरंतर क्रम का चलना ही प्रत्यभाव है। और ये इस प्रत्यभाव में वियोग भी हो रहा है और संयोग भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सिद्धांत ही है। हाँ जी, निरात्मक मतलब ये सब हो रहा है लेकिन उसमें कोई आत्मा हो इस प्रसंग में नहीं है। वो कह रहा है आत्मा नहीं है, बिना आत्मा के ये क्रम चल रहा है। क्रम तो अपने आप में सही है, बस उसने केवल आत्मा का निषेध किया है और हम आत्मा को मानते हैं, अंतर इतना सा है। अपवर्गे, अब अपवर्ग के संदर्भ में बताया जा रहा है। इसी पेज में जब प्रत्यभाव को समाप्त कर दिया उसके बाद क्रम प्राप्त अपवर्ग है, तो अपवर्ग के संदर्भ में बताया जा रहा है। अपवर्ग के बारे में व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान किस प्रकार का होता है? तो कहते भीष्म खलु अयम अपवर्ग। ये जो अपवर्ग है, भीष्म भयंकर है, कौन जाएगा इस मुक्ति में? नहीं जाना चाहते हम, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। आप लोगों को देखेंगे, चाहे वो विद्वान हो, मतलब परीक्षक हो और लौकिक हो, दोनों ही। अब न्याय दर्शन की भाषा में हम बोलेंगे, चाहे वो लौकिक व्यक्ति हो या परीक्षक हो, यानी साधारण व्यक्ति हो या विद्वान हो, अक्सर ये बोलते हुए आप सुनेंगे, हम नहीं चाहते मुक्ति में, हम नहीं जाना चाहते मुक्ति में, हम तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं और संसार का उपकार करना चाहते हैं, हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग बोला करते हैं। तो कह रहे हैं भीष्मा खलु अयम अयम अपवर्ग, ये जो अपवर्ग है ये तो बहुत भयंकर भीष्म है, यानी भयंकर है। क्यों? सर्वकर्मो परम, सारे कर्म छूट जाते हैं, ना गोलगप्पे खा सकते वहां पर, ठीक है जी, ना कोई पिक्चर देख सकते वहां पर, ना घूमने फिरना जा सकते, ना वहां टीवी मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, कुछ नहीं होगा। सर्वकर्म हो परम, सारे कर्म रुक जाते वहां पर, कर्म ही नहीं कर सकते कोई। हम शून्य बनने के लिए थोड़ा जा रहे हैं मुक्ति में, हमको तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम कुछ भी कर्म कर सके। तो सर्वकर्म हो परम, सारे कर्म वहां छूट जाते हैं। सर्व विप्रयोगे, सर्व विप्रयोगे, सबके सब वहां से हट जाते हैं। विप्रयोग का मतलब है सब छूट जाते हैं। कौन सब? माँ भी छूट जाती है, पिता भी छूट जाता है, पत्नी भी छूट जाती है, बच्चे भी छूट जाते हैं, सब सबका वियोग होता है वहां पर। हम इनका वियोग नहीं चाहते, हम तो पोते पोती नाता नाती भाई बहन सबके साथ में एक ग्रुप के बीच में कितना आनंद आता है कि इतने सारे संबंधी सगे संबंधी उनके बीच में हम रहें। इन सबको छोड़ करके कौन चाहेगा मुक्ति में? इसलिए कह रहे सर्व विप्रयोग, सबका वियोग होता है वहां पर उस अपवर्ग में। फिर कह रहे हैं बहु भद्रम लुप्यते इति, और बहुत सा भद्र, बहुत सारा कल्याण जो हमको इस संसार में सुख मिल रहा है ना, तरह तरह का सुख, वो सारा का सारा लुप्यते, वो हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बहु भद्रम, जितना भी भद्र है यानी जितना भी सुख है इस संसार में, वो सारा का सारा सुख मिल जाए हट जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया साड़ियां हम पहनते हैं, हाँ, वो सब साड़ियां छूट जाएंगे, वो सोने चांदी छूट जाएंगे, हाँ, वो आश्रम छूट जाएगा, हाँ, वो प्रवचन छूट जाएगा। हम जैसे लोगों के लिए प्रवचन छूट जाएगा, आप जैसे पढ़ रहे हैं इतना आनंद मिल रहा है पढ़ा करके, ये सब छूट जाएगा। शिष्य प्रशिष्य बनते हैं व्यक्ति के, बड़ा आनंद आता है, मेरे इतने शिष्य, मैं इतने लोगों को पढ़ाया, ठीक है, ये सब छूट जाएगा। बहु भद्रम लुप्यते, सारा का सारा सुख जो संसार का वो सब छूट जाएगा। ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए, ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कथम बुद्धिमान सर्व सुख को छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेदिति, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो सर्व सुख उच्छेदम, सारे सुखों का जहां नाश होता हो जिस अपवर्ग में, और अचैतन्यम जिसमें कोई चेतना ही नहीं रहती है, शून्यता रहती है, ऐसे अपवर्ग को कथम रोचयेत, कौन बुद्धिमान इसको अच्छा मानेगा, कौन उसमें रुचि रखेगा ऐसे मोक्ष में, ऐसे अपवर्ग में? हमें नहीं चाहिए ऐसा अपवर्ग, ये है व्यक्ति को होने वाला मिथ्या ज्ञान। हाँ जी, भद्रम कल्याणम सुखम वही भद्रकम, भद्रमेव भद्रकम, भद्रक भद्रम के अर्थ में ही, यानी भद्र को देने वाला जो भी है, भद्रकम का मतलब है भद्र करने वाला। जो जो भद्र करने वाला है वो सारा का सारा लुप्त हो जाएगा। भद्र करने वाले बहुत है दुनिया में, पैसा भी है, संबंध भी है, जितने भी भद्र करने वाले हैं, सुख देने वाले, वो सब के सब छूट जाएंगे, ये इसका अभिप्राय। चले हम आगे, एतस्मात् मिथ्या जानात अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। एतस्मात् मिथ्या जानात, इस मिथ्या जान से, ये जो 12 प्रमेयों के बारे में जो मिथ्या जान व्यक्ति को रहा है, इस मिथ्या जान के कारण से वो क्या करता है, अनुकूलेषु रागः, उसके मुताबिक चलने वाले जो जो होंगे उसके प्रति राग रखेगा, और प्रतिकूलेषु द्वेषः, जो उसके विरुद्ध में जाने वाले होंगे हम जैसे लोग, उनके प्रति द्वेष रखिएगा। अगर मैं किसी माता को बोलूं कि माताजी आप घर पे रहिए ना, बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ रहना चाहिए आपको, उनकी सेवा लेनी चाहिए, पोता पोतियों को खिलाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, आप कहाँ आश्रमों में भटकते रहोगे, आजकल ऐसे कहाँ आश्रम होते हैं, कौन आपको देखेगा, आपको वहीं रहना, हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है ना। अनुकूलेशो रागः, जो उनके मुताबिक अगर हम बोलेंगे तो उसके प्रति वो राग उत्पन्न करेंगे। और प्रतिकूलेश, कहाँ बैठे हो, क्यों जाते हो बार बार, कहाँ रखा है आपने, बहुत कुछ देख लिया, मत जाया करो आप दिल्ली, बार बार जाते रहे तो, ये तो रोकने वाला आदमी है, हमको जाने नहीं देगा। प्रतिकूलेशो द्वेष, तो उस व्यक्ति के जो जो अनुकूल बोलेगा उसके प्रति उसका राग बनता है। क्यों? मिथ्या जाने, एतस्मात मिथ्या जानात, इसी मिथ्या जान के कारण से व्यक्ति झगड़ा हुआ है, तो इसलिए उसके अनुकूल अगर कोई वर्ताव करता है, क्योंकि उसने जो जो मान रखा है, जो जो उसकी मान्यताएं हैं मिथ्या जान के कारण, उन उस मान्यता के कारण से, उस मिथ्या जान के कारण से जब उसके प्रतिकूल कभी कोई व्यक्ति बोलेगा उसके प्रति द्वेष उत्पन्न किए वो नहीं रह सकता, और उसका अनुकूल बोलेगा तो सभी उसके लिए अच्छे हैं, इसलिए उसके प्रति राग पैदा करता है व्यक्ति। तो ये देख लीजिएगा, ये इसका परिणाम निकलेगा। अगर हम क्या चाहते हैं ये हम अपने को देखना होगा। लोग क्या करते हैं वो तो करेंगे, हाँ ये समझ ले ना, लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्या हम लोग भी इसी मिथ्याजान से झगड़े हुए रहेंगे? ये इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहेंगे। यदि इनसे ऊपर उठेंगे तो ये राग और द्वेष से हम ऊपर उठ जाएंगे, नहीं तो इसी राग द्वेष में ही रहेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे? राग द्वेष अधिकारात असूया ईर्षा माया लोभादयो दोषा भवंती। कहते हैं राग द्वेष अधिकारात, इस राग और द्वेष के अधिकार से, यानी इस राग और द्वेष की अधिकता से जब अनुकूल लोगों के प्रति हम राग करने लगेंगे, प्रतिकूल लोगों के प्रति हम द्वेष करने लगेंगे, तो हमारे जीवन में राग बढ़ता जाएगा और द्वेष बढ़ता जाएगा। जितना राग बढ़ेगा उतना द्वेष बढ़ेगा, या जितना द्वेष बढ़ेगा उतना राग बढ़ेगा। हम लोग को एकदम ये सब मेरे प्रिय, मैं किसी से द्वेष मोल नहीं लेता, मैं सबके साथ मिलकर के रहता हूँ, सबको खुश करने में लगा रहता है, सबको खुश करने लगता है, क्योंकि राग पैदा करता है व्यक्ति, या उनसे राग पैदा करना चाहता है। वो लोग मेरे से राग करें या मैं उनसे राग करूं, वो जितने लोगों के प्रति राग पैदा कर रहा है तो समझ लेना दूसरी ओर से उतना द्वेष बढ़ता जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि वो सबके साथ में राग नहीं कर सकता, असंभव है। सबके साथ राग कभी नहीं कर सकता, सबके साथ द्वेष कभी नहीं कर सकता। तो जितने लोगों को वो अपने अनुकूल बनाता है तो समझ लेना उतने ही लोग उसके प्रतिकूल होंगे, ये समझने का प्रयत्न करना। जितने लोगों को अनुकूल बनाएगा उतने ही लोग उनके लिए प्रतिकूल हो जाएंगे। यहां अनुकूलता उस अर्थ में नहीं लेना, अच्छे अर्थ में नहीं लेना, यहां राग के अर्थ में लेना अनुकूलता। मिथ्या ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अनुकूल बनाने की बात कर रहे हैं। यदि मैं अच्छे अर्थ में, तत्वज्ञान के अर्थ में मैं आपको अपने अनुकूल बनाऊं, उसमें कोई दोष नहीं है। मैं आपको एक देखिए, दयानंद का काम करना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, यथार्थ है, क्योंकि स्वामी दयानंद जो है यथार्थ को स्वीकार करते थे, सत्य को स्वीकार करते थे, और सत्य का ही प्रचार किया, असत्य का तो किया नहीं है। तो अगर मैं आपको, मैं अपने अनुकूल बनाऊं, देखो जी आपको दयानंद का काम करना चाहिए, ठीक है, ये बात गलत नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तब गलत हो सकती है जब आपका वो कर्तव्य नहीं है, फिर मैं आपसे कराने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं ये कहूं सभी विद्यार्थियों को, चलो विद्यार्थियों ये छोड़ो क्या आप पढ़ने में बैठे हो, मेरे साथ चलो प्रचार करते अपन, ठीक है ना, घूम घूम करके सब लोगों को उपदेश करेंगे, प्रचार करेंगे, खाने को पीने को रहने को मजे से रह सकते हैं, चलो आप मेरे साथ, क्यों पढ़े हो यहाँ पर, यहाँ सुबह 4 बजे उठो, अब साथ में चलेंगे तो यात्रा में हम 5 बजे भी उठ सकते हैं, 6 बजे भी उठ सकते हैं, ट्रेन रात को 1 बजे मिल रही है तो रात को 1 बजे तक जागना है, तो सुबह थोड़े हम 4 बजे उठेंगे वहां पर, वहां तो 7-8 बजे भी ट्रेन में मस्त होकर के सो जाएंगे, क्या दिक्कत है, वहां तो कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाले नहीं, चलो प्रचार करते हैं। अगर मैं आपको आपकी विद्या से हटा करके प्रचार के लिए ले जाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि अपना मतलब सिद्ध करवाना है, तो वहां मैं आपको अपने अनुकूल बना रहा हूं तो वो गलत होगा। आपके करने योग्य है, आपको करना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं, आप ही कर सकते उस काम को, परिस्थिति ऐसा आ गई है, उस स्थिति में जब मैं आपको कहता हूं ये आपको करना चाहिए, ऐसा करने से आपका भी भला और मेरा भी भला और दुनिया का भी भला, सबका भला हो जाएगा। उस स्थिति में आपको जब मैं अपने अनुकूल बनाऊंगा, वो यथार्थ यदि है, तो वहां राग पैदा नहीं होगा। यदि यथार्थता को हटा करके मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर के हम करेंगे तो फिर वहां पर राग ही उत्पन्न होगा। इसलिए जितने लोगों के प्रति राग करेंगे उतने ही लोग हमारे द्वेषी बने हुए रहेंगे, याद रखना, यही कहना चाहते हैं। तो राग द्वेष अधिकारात, राग और द्वेष की अधिकता से व्यक्ति के अंदर असूया उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, माया मोह उत्पन्न होता है और लोभ आदि सारे दोष उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, यहाँ पर असत्य लिखा है जी, असत्य लिखा है वो छूट, मतलब मिस प्रिंट है, वो छपने में दोष है, वो असूया कर दीजिएगा वहां पर। असूया, राग द्वेष अधिकारात असूया ईर्ष्या माया लोभादयो दोषा भवन्ति। अजी वो नहीं, आपके उसमें मिसप्रिंट होगा। हाँ, मान कोई बात नहीं, सभी मत बोलिएगा। आपके पुस्तक में मान लिखा है, ठीक है, मान मान का अर्थ ही है। वो एक, कोई बात नहीं, एक ही बात है, हमारी पुस्तकों में माया लिखा हुआ है। आपकी आपकी पुरानी पुस्तक होगी ना, वो कौन सी पुस्तक है आपकी? श्रीनिवास शास्त्री जी का। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये ढूंढीराज शास्त्री जी का है, तो पाठ भेद हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ढूंढीराज शास्त्री में असूया शब्द है, असूया ईर्ष्या माया लोभादय। तो मान भी अहंकार होता है, अहम होता है, मोह होता है एक प्रकार से। तो और यहां पर भी माया शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक ही है। माया का मतलब मोह, अहंकार। तो ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं राग और देश की द्वेष की अधिकता के कारण से, ईर्ष्या असूया माया लोभ, बहुत सारे दोष, दोषाः भवन्ति, ये दोष उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, जी वो लोग नहीं, दूसरे लोग, हाँ जी बिल्कुल, यही नियम है। राग है तो द्वेष है, द्वेष है तो राग है, राग तो है और द्वेष नहीं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जितने लोगों के प्रति आप राग करेंगे ना, जो बचे हुए बहुत सारे लोग हैं वो तो आपसे द्वेष ही तो करेंगे, क्योंकि उनसे आप राग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो आपसे द्वेष करेंगे। मैं यहाँ पर बैठे हुए मैं उसे केवल मैं स्वामी जी को ही दे दूंगा, जी ये एक पुस्तक है, ऐसा उनको दे दिया, दूसरे दिन मिठाई दे दूंगा, तीसरे दिन कुछ और दे दूंगा, आप सभी ये सोचेंगे ये क्या मतलब है, सन्यासी सन्यासी को देख रहा है, बाकी लोगों को छोड़ दिया। हाँ, आपके मन में आएगा नहीं आएगा? आएगा, बच नहीं सकते आप, बच ही नहीं सकते। किसी के प्रति मैं राग कर रहा हूं, इसका निश्चित बात है दूसरे लोग द्वेष पैदा करेंगे, एक बात। इतना ही नहीं, मैं भी द्वेष पैदा करूंगा, मैं इनसे क्यों राग रख रहा हूं, क्योंकि आपसे द्वेष करता हूं मैं। कह करके प्रकट द्वेष नहीं होता, याद रखना। हाँ, ये कोई प्रकट द्वेष नहीं होता है। हाँ, आप बलेश्वर मुनि जी को खिला रहे पिला रहे सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं खिला रहे हो, समझ में आ रहे ना, ये द्वेष है। लेकिन वैसा द्वेष नहीं है जो हम करते हैं देश दूसरों के साथ द्वेष, वैसा द्वेष नहीं है, लेकिन है तो द्वेष ही है। भाई उन्हीं को क्यों खिला रहे आप, मेरे को क्यों नहीं खिला रहे आप, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कहेंगे वो तो उनके पति है, हाँ, इसलिए वो खिला रही है, उनके साथ संबंध है, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक बात है, संबंध नहीं है, इसलिए तो मेरा को आप नहीं खिला रहे ना, आपने खाने के लिए मना कर दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप, आपके पास आपका पोता आया है, तो उसको आपने बिठाया, खिलाया पिलाया, अब इनका पोता आपके पास आया है तो आप थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे, बेटा कैसे हो, ये है ये, अच्छा पानी पीना बेटा ये, और उसको बेच दिया। बाद में खाने के समय अपने ही पोते को खिला रहे हो ना, दूसरे पोते को थोड़ा खिलाएंगे, उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं? वो आपका अपना नहीं है, तो उसको अपना ना मानना भी अपने आप में एक द्वेष है, एक प्रकार का द्वेष है। द्वेष जो है बहुत प्रकार का होता है, याद रखना, मोटे तौर पर 81 प्रकार का होता है, और उसका विस्तार करेंगे तो असंख्य प्रकार का द्वेष होता है, असंख्य प्रकार का। मोटे मोटे प्रकार से अगर आप गिनेंगे ना द्वेष को, तो 81 प्रकार का द्वेष होता है, पर उसको विस्तार करोगे तो असंख्य प्रकार का हो जाएगा द्वेष। लेकिन वैसा द्वेष नहीं है, मैं आपको नहीं मानता हटाओ, ऐसा द्वेष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ना करते हुए भी एक अलग प्रकार के द्वेष आपके प्रति कर रहा हूं मैं, आपको नहीं देख रहा हूं उसी को देख रहा हूं, ये भी एक प्रकार का द्वेष है, ऐसा होता है। तो द्वेष बहुत प्रकार का है, तो यहां इसलिए समझना चाहिए कि राग और द्वेष, राग है तो द्वेष, द्वेष है तो राग, ये अकेला नहीं रह सकता किसी भी व्यक्ति के जीवन में, केवल राग नहीं रह सकता, राग है तो द्वेष भी रहेगा और द्वेष है तो राग भी रहेगा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि राग है तो द्वेष भी होगा। हाँ जी, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति हमसे राग करता है उतनी ही मात्रा में द्वेष भी ये एक मोटा कथन है, ऐसा नहीं है मैं एक से राग कर रहा हूँ तो 50 लोग भी मेरे से द्वेष कर सकते हैं, 1000 लोग भी कर सकते हैं, और एक व्यक्ति भी करता है, कम से कम की बात है। मतलब अगर एक व्यक्ति से आप राग रहे तो कम से कम एक व्यक्ति से द्वेष तो जरूर करोगे आप, कम से कम, अधिक से अधिक कितने भी कर सकते हो, और कम से कम एक से तो करोगे। क्यों जी? तो वहां दूसरों की तरफ से भी है, जैसे कि समय जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं जी, इसमें जो ये आई है वोट जो मिले हैं जी, वो 50% से अधिक वोट मिले हैं। हाँ जी, मतलब 50% से अधिक ही लोग, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वोट दिए भी होंगे लेकिन वोट कम रह गए होंगे तो वो हार गई थी। ठीक है, तो कम से कम इतने लोग तो मोदी को चाहते ही चाहते हैं जी। अब भारत में बचे कितने, 50 से कम ही तो बचे होंगे लोग, तो मतलब उतने तो 50 से कम ही लोग उनको ना चाहते होंगे, पूरे तो नहीं हुए ना कि। देखिए वो वोट की गणना, वो गणित ऐसी, देखिए गणित को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहाँ लागू नहीं होती है। गणित जो है एक अलग प्रकार की गणित है, गणित को समझना तो व्रतमुनि जी आपको बाद में समझा देंगे। देखिए वो गणित, ऐसी गणित सब जगह आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जो आप गणित लगा रहे हैं ना वो अलग प्रकार की है। वहां पर वोटों की जब आप करोगे तो वहाँ वोट मान लीजिए 50 लाख है, तो 25 लाख की जगह आपको 30 लाख मिले, ठीक है ना, वो ये गणित नहीं लागू करेगा। आप तो पूरे मनुष्य समुदाय को ध्यान में रख करके देखना, केवल वोटों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। कोई भी मतलब नहीं है तो भी मतलब रखते हैं। हाँ याद रखना, वो आभार प्रदेश, उगते हुए सूर्य को सब लोग सलूट करते रहते हैं, उगते हुए सूर्य को, सनराइज जब हो रहा है ना उसको सब लोग सलूट करते रहेंगे, तो सारी दुनिया के लोग सलूट कर रहे हैं उसको, मतलब है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। सड़क पर चलने वाले के साथ हमारा सीधा सीधा वैसा मतलब नहीं है, फिर भी मतलब है किसी ना किसी रूप में। ये आसपास के लोग हैं जो रहते हैं, उन सबका मतलब है हमसे, जब हमारा मंत्रोच्चारण होता है ना तो देखना उनके उनके मन में क्या स्थिति होती है, और जब दूसरों के यहाँ लाउड स्पीकर बजता हो, हॉर्न बजते हो, तो हमारे मन में क्या होता है, यहाँ रहने वालों के मन में देखना। मनुष्य मात्र का, मनुष्य मात्र के साथ संबंध है, एक सीधा संबंध है, एक इनडायरेक्टली जो है दूसरे ढंग से संबंध है। प्रवृत्ति तो समझ में आती है जी, कि हमारे मन में जितना द्वेष है उतना राग भी होगा, द्वेष और राग की मात्रा दिमाग में है वो तो समझ में आती है कि उतनी होगी ही होगी जी, लेकिन जितने व्यक्ति हमारा समर्थन करते हैं कम से कम उतने तो द्वेष करते ही होंगे, ये गणित समझ में नहीं आता। अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे तो आ रहा है समझ में, ठीक है, अंदर द्वेष उतना राग भी होगा जी जी, राग उतना द्वेष भी होगा जी जी, लेकिन व्यक्तियों के प्रति समझ में गणित नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर ये नहीं समझ में आता है वो एक क्या कहा जाता है, एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। सामान्य नियम ये है कि 50-50% अगर कर्म, 50 पुण्य और 50 पाप होंगे तो कम से कम इतना हो तो मनुष्य बनता है। अब ये जो गणित है ना, इस गणिती हिसाब में जाएंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये 50-50% कैसे होता है। एक्यूरेट ऐसा 50-50 नहीं होता है, वो एक सामान्य नियम बताया जा रहा है, सामान्य नियम 50-50, कम से कम तो 50-50 होना चाहिए। तो 50 में 51 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, उसका गणित आप यूं निर्धारण नहीं कर सकते। तो पहले कम से कम लिख दिया है तो कम से कम है, वो आप निर्धारण नहीं कर सकते, उसका आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन किसी को तो पता लगेगा, गणित गणित किसी को तो पता लगेगा, ईश्वर को तो कम से कम पता लगेगा। पर उस गणित में भी वो जो एक्यूरेट आप जो देखना चाह रहे हैं ना, वैसा गणित सब जगह लागू नहीं होता। गणित का एक सिद्धांत ये भी चलता है, एक होता है उसको क्या बोलते हैं, लगभग बोला जाता है हिंदी में, उसको लगभग बोलता जो है, सूर्य की दूरी जो है यहाँ से इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी लिखा जाता है, आप जवाब भी लिख देंगे, आंसर भी राइट है, लेकिन उतनी दूरी नहीं होती है जितनी दूरी बताई गई, ठीक है ना। एक गणितीय गणित के अंदर एक सिद्धांत चलता है, लगभग इतनी दूरी है। तो वहां जो गणितीय हिसाबों में कुछ जगहों पर वो एक लमसम चलता है, वो लमसम को भी यथार्थ माना जाता है, क्योंकि उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते। और विस्तार से आपको गणित जानने वाले अच्छी तरह समझा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो लगभग ले लीजिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लगभग ले लीजिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं। वो लगभग का मतलब ये है, वो उसको उसी रूप में कहे जाते हैं, वहाँ लगभग नहीं बोला जाता है, वहाँ आसपास भी नहीं बोलेंगे, लगभग मतलब इतनी दूरी है बस, वहाँ ये बोला जाता है कि इतने लाख दूरी या इतना इतनी दूरी बोलते हैं, वहाँ लगभग नहीं, लगभग शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, वो ऐसा नहीं चलेगा, गणित नहीं चल सकता आगे चल कर। लगभग लगभग कैसे लिखेंगे वो, लगभग लगभग में तो संशय होता है, उसमें संशय नहीं है, वहां पर संशय रही थी, इतनी दूरी है, पर आप नापेंगे तो उतनी दूरी नहीं होगी, उसके आसपास होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, उसके आसपास होगी, क्योंकि हम नाप ही नहीं सकते उसको। जिसको हम नाप नहीं सकते उसको इस रूप में बोला जाता है, गणित के अंदर एक नियम होता है। चलिएगा, कहाँ चल रहे थे, हाँ जी, तो राग और द्वेष की अधिकता के कारण से ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। फिर उन दोषों से कह रहे हैं, दोष ही प्रयुक्त शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसा स्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानी आचरति। दोष ही प्रयुक्त, दोषों से प्रेरित होकर के कौन, आत्मा प्रमाता, शरीरेण शरीर के द्वारा प्रवर्तमानो प्रवृत्त होता हुआ, यानी कर्म करता हुआ व्यक्ति हिंसा हिंसा करता है। कैसी हिंसा कर रहा है, शरीर से कर रहा है, स्तेय चोरी कर रहा है शरीर से। और प्रतिषिद्ध मैथुनम मैथुनानी, मैथुनम शब्द नपुंसक लिंग में, इसलिए इन सबको मिला करके नपुंसक लिंग में बहुवचन में दिया है। प्रतिषिद्ध मैथुनम का मतलब परश्रीगमन, ये कर्म व्यक्ति शरीर से करता है दोषों से प्रेरित होकर के। वाचा अनृता परुष सूचना असंबद्धानी, वाचा वाणी से, शरीर से तीन कर्म किया, हिंसा स्तेय और परश्रीग्रमण, ये शारीरिक तीन प्रकार के कर्म होंगे। वाणी से कह रहे हैं अनृता, अनृता मतलब असत्यम असत्य, परुष कहते हैं कठोर, बहुत कठोर बोलता है व्यक्ति। फिर कहा सूचना, सूचना का मतलब निंदा चुगली, और असंबद्धानी, असंबद्ध कहते हैं अनर्गल बात कहता है, जिसका कोई सिर है ना कोई पांव है, बिना सिर पैर की बातें करता, अनर्गल बातें करता है, ये भी वाचनिक दोष है। इसलिए अनर्गल बोलना भी एक बहुत बड़ा दोष है, पाप है वो। ये चार प्रकार के कर्म वाणी से करता है। हाँ, निंदा चुगली करना, निंदा करना, मनसा मानसिक कर्म, मानसिक कर्म बता रहे हैं, परद्रोहम, परद्रोहम दूसरे के प्रति द्रोह करना, यानी अपकार करना, परद्रोह का मतलब है अपकार करना, एक होता है उपकार और एक होता है अपकार, तो मन से दूसरे के प्रति अपकार करना। हाँ, परद्रव्य अभीप्साम, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा रखता है। मेरी ओर देखिएगा, मन से जो कर्म व्यक्ति करता है ना, वो अभिव्यक्त तो नहीं कर सकता वाणी से, शरीर से तो कर ही नहीं सकता, लेकिन मन से कितना ही कर सकता है किसी को पता नहीं है। अच्छा, इनका चश्मा बहुत अच्छा है, ये मेरे को मिल जाना चाहिए, बस सोच लिया मन में। किसी की गाड़ी को देखा, इच्छा कर लिया, भाई ये गाड़ी मेरे को मिलनी चाहिए। कुछ भी कर सकता है, पर द्रव्य अभीपसाम, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा रखता है मन के अंदर, ये भी एक कर्म है। नास्तिक्यम च, और नास्तिक बनना, यज्ञ को नहीं मानता आदमी, इतना बढ़िया यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, ये जो क्या करना, रोज होता है, भगवान बस समय बिताता है इधर उधर करके, मतलब ऐसा समय बिता देता है कि यज्ञ में जाना ही ना पड़े, ये नास्तिकता है, याद रखना। हाँ, ये नास्तिकता है, मतलब अच्छे कर्मों से बचना, जी छुराता है ना व्यक्ति अच्छे कर्मों से, ये एक प्रकार से नास्तिकता है। संध्या नहीं करना, ये नास्तिकता का द्योतक है। यज्ञ नहीं करना, संध्या नहीं करना, पंचमय यज्ञ नहीं करना, जो जो हमारे कर्तव्य है उनको हम नहीं मान रहे, इसका मतलब है जिसका आदेश ईश्वर ने किया, जिन जिन कर्मों को करने के लिए ईश्वर ने हमें आदेश दिया है, उसकी बात हम नहीं मान रहे, ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे, नास्तिक हो रहे हैं। ये कह रहे हैं नास्तिक्यम च, नास्तिक बनना, मन से स्वीकार नहीं करता वो ईश्वर के आदेश को। तो ये 10 प्रकार के पाप कर्म गिनाए यहां पर, याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि व्यक्ति 10 प्रकार के कर्म कौन कौन से करता है। शरीर से कितने कर्म करता है पाप कर्म, तो 3 कर्म बताए यहां पर, हिंसा करता है, चोरी करता है और व्यभिचार करता है। वाणी से 4 कर्म करता है, मिथ्या आचरण यानी मिथ्या बोलता है, कठोर बोलता है, निंदा करता रहता है और अनर्गल बातें करता रहता है, ये 4 वाचनिक पाप हो गए। फिर मन से 3 प्रकार के पाप करता है, दूसरे का अपकार करता है, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा करता है और नास्तिक बना रहता है। तो ये 10 प्रकार के पाप कर्मों को यहाँ पर गिनाया गया। सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्माय, सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को लेकर के स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है, सा इयम वह यह पापात्मिका प्रवृत्ति, पाप स्वरूप वाली, पापात्मिका पाप स्वरूप वाली प्रवृत्ति, अधर्माया ये अधर्म की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है, पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है। हाँ जी, इसमें जो वाणी से जो कर्म बताए हैं जी, इसमें एक है झूठ बोलना और तीसरा है असंबद्ध बोलना, जिसमें परोक्ष सूचना, इसको एक माना गया है, हिंदुवादी ने एक माना परोक्ष सूचना अर्थात प्रबोध। अच्छा, तीन तीन तीन ही माने जाएंगे ना, क्योंकि सबसे तीन तीन है तो 9 हो जाएंगे, नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 कर्म है। हाँ जी, मतलब परंपरा से यही बताया जा रहा है, पुण्य कर्म 10 और पाप कर्म 10। नहीं, परुष अलग होता है और सूचना अलग होता है, सूचना इति निंदा, ये लोक में प्रसिद्ध है, चुगली के लिए, निंदा के लिए सूचना शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, और परुष शब्द जो है बहुत प्रसिद्ध है, कठोरता के लिए बोला जाता है, साहित्य में आप देखेंगे परुष शब्द कठोरता के लिए आता है और सूचना शब्द निंदा के लिए आता है, इसलिए 4 कर्म है, 3 नहीं है। इन्होंने माना होगा, मान सकते हैं, पर सारे विद्वान साहित्यों में परुष शब्द बिल्कुल अलग आता है अलग अर्थ को बताने के लिए, और सूचना शब्द अलग अर्थ को बताने के लिए आता है, आप शब्दकोश में भी देख सकते हैं, मैंने नहीं देखा शब्दकोश में, लेकिन साहित्य में आता है, यह प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो कह रहे हैं सायम पापात्मिका प्रवृत्ति ही वह यह पापात्मक यानी पाप स्वरूप वाली प्रवृत्ति जो है अधर्माया अधर्म को बढ़ावा देने के लिए होती है, पतन की ओर ले जाने वाली होती है। अथ शुभा प्रवृत्ति, अब शुभ प्रवृत्ति को पुण्य कर्मों को लेकर के बताया जा रहा है। अथ शुभा, शुभा इति प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए विशेषण है ये। शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च शरीरेन, आदमी शरीर से अगर पुण्य कर्म करता है तो दानम दान करता है, परित्राणम किसी की रक्षा करता है, परिचरणम किसी की सेवा करता है। ये तीन प्रकार के कर्म शरीर से पुण्य कर्म करता है। वाचा वाणी से जो पुण्य कर्म करता है, सत्यम सत्य बोलता है, और अनृत के स्थान पर हितम, नहीं अनृत के स्थान पर सत्यम, और परुषम के स्थान में हितम, कठोर के स्थान में हित प्रिय बोलता है, कठोर कठोरता के स्थान में प्रियम लेना चाहिए, प्रियम यानी मधुर बोलता है, और असूया के स्थान में हित, किसी की निंदा कर रहा है ना तो वहां निंदा के स्थान में उसका हित कर रहा है, तो सत्य बोल रहा है, हित कर रहा है, प्रिय बोल रहा है, और स्वाध्याय भी कर रहा है। स्वाध्यायम च, स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन करता है। वाणी से ये चार प्रकार के कर्म बताए। मनसा, मन से जो कर्म करता है पुण्य कर्म, दयाम दया करता है, अस्प्रियाम, अस्प्रिय का मतलब है अलोलुपता, ये जो परद्रव्य ईप्सा थी ना, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा, अब वो ऐसी इच्छा नहीं रखता है, वो ऐसे लोलुप नहीं बना रहता है, मतलब दूसरे के द्रव्य को वो ढेले के समान समझता है, वो कितना ही बढ़िया पदार्थ हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी कीमती वाली चीज हो, उसको ढेले के समान मानता है। श्लोक आता है ना, मातृवत परदारेशु, हाँ परद्रव्येशु लोष्ठवत, परद्रव्येशु दूसरों के द्रव्यों को वो लोष्ठवत यानी ढेले के समान समझता है। हाँ जी, फिर कहा श्रद्धाम च इति, और श्रद्धा रखता है, हवन में श्रद्धा रखता है, संध्या में श्रद्धा रखता है, ईश्वर के जो जो आदेश है उन आदेशों में व्यक्ति श्रद्धा रखता है, यानी उनको निभाता है, करता है। ये मानसिक तीन पुण्य कर्म हो गए। तो सायम सायम प्रवृत्ति, वो ये जो प्रवृत्ति है शुभा प्रवृत्ति, धर्माया धर्म की ओर ले जाने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है, मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। अब कह रहे हैं अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, अच्छी बात कही जा रही है। अत्र यहां पर सूत्र में प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म ये दोनों प्रवृत्ति साधन वाले हैं, साधन मतलब कारणम, तो प्रवृत्ति कारणम धर्माधर्मो, या यूं भी कह सकते हैं प्रवृत्ति कारणे धर्माधर्मो, प्रवृत्ति कारण वाले हैं धर्म और अधर्म। पकड़ में आ रहा है जी, यानी धर्म के कारण से व्यक्ति प्रवृत्त होता है पाप कर्म में, धर्म के कारण से पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है, और अधर्म के कारण से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो यहां पर सूत्र में धर्माधर्म को लेना चाहिए था, लेकिन धर्माधर्म को ना लेकर के प्रवृत्ति को ले लिया, ठीक है ना, प्रवृत्ति को ले लिया, कार्य कारण को एक मान करके यहां पर लिया गया है। प्रवृत्ति शब्द से यहां पर धर्माधर्म को लेना चाहिए, प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ धर्माधर्मो, प्रवृत्ति शब्द से धर्माधर्म को कहा गया है, सीधा सीधा कर्म को नहीं कहा है, यहां प्रवृत्ति शब्द से धर्म और अधर्म को कहा गया है, क्योंकि धर्माधर्म ही कारण है प्रवृत्ति के लिए, तो कारण को बताना चाहिए था, लेकिन कारण को ना बता करके कार्यों को बता दिया यहां पर। यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा अन्न साधना प्राणा, अन्न साधना प्राण, आज मैं प्रातःकाल यही उदाहरण दे रहा था, यथा अन्न साधना प्राणा, ये जो प्राण है ये अन्न कारण वाला है, यानी अन्न के कारण से ही प्राण चलते हैं, अन्न को हटा दो तो प्राण नहीं चल सकते। अन्नम वही प्राणिनः प्राणाः, अन्नम वही प्राणिनः प्राणाः, प्राणियों का जो प्राण है वो अन्न है, अन्नम वही प्राणा प्राणिना, प्राणी प्राणियों के लिए, आत्माओं के लिए जो जीवधारी है, शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं उनके लिए अन्न ही प्राण है, क्योंकि बिना अन्न के प्राण नहीं रह सकते, इसलिए वहां अन्न को ही प्राण बताया गया है, अन्नम वही प्राणा। बीच में ये प्राणिना को हटा दो तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको अन्नम वही प्राण ये पढ़ेंगे, यानी प्राणियों के लिए अन्न ही प्राण है ये कहना चाह रहे हैं। तो साधन का मतलब यह कारण है, तो कारण को ही यहां पर कार्य के रूप में बताया जा रहा है, जैसे यहां पर बताया जा रहा है वहां पर भी धर्माधर्म को बताना चाहिए था लेकिन प्रवृत्ति को बता दिया। हाँ जी, प्राणा तो बहुवचन में है, प्राणाः इति, प्राण जो है बहुत सारे होते हैं ना, तो इसलिए बहुवचन में दिया है, अन्नम वै प्राणिना प्राणाः। हाँ तो कोई बात नहीं, अन्न एक वचन में दिया है क्योंकि अन्नम अन्नम है, जाति के रूप में दिया है, और प्राण को जाति के रूप में ना लेकर के इसको बहुवचन में दिया है। ये वक्ता स्वतंत्र होता है, किसी शब्द को वो जाति के रूप में भी प्रयोग कर सकता है, किसी शब्द को वो बिना जाति का भी प्रयोग कर सकता है, यानी समूह अर्थ में एक वचन का भी प्रयोग कर सकता है, और समूह अर्थ ना लेकर के जितने हैं उतने वचन के रूप में, बहुवचन है तो बहुवचन के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। इसमें एक में तो आपने जाति के रूप में लिया और एक में बिना जाति के लिया, ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, वो स्वतंत्र है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चले हम आगे, स्पष्ट हो गया। सा इयम प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्, जन्म का कारण बताया जा रहा है यहां पर, जन्म का कौन कारण है, तो कह रहे हैं सा इयम प्रवृत्ति जन्मनः कारणम्, वह ये जो प्रवृत्ति है यही प्रवृत्ति जन्म का कारण है। अन्वय आप कर लीजिएगा, सा इयम प्रवृत्ति ही जन्मनः कारणम्, वह यह जो प्रवृत्ति है ये जन्म का कारण है। कैसी प्रवृत्ति, कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च, दो प्रकार यहां पर दो विशेषण दिया है, एक है कुत्सितस्य जन्मनः, कैसा जन्म, निंदित जन्म का, निंदित जन्म का कारण प्रवृत्ति है, और अभिपूजितस्य जन्मनः, प्रशंसित जन्म का भी कारण प्रवृत्ति है। यानी कुत्सित जन्म किसी को मिल रहा हो, कुत्सित जन्म का कुत्ता बन गया, या कुत्सित जन्म है, गधा बन गया, सुवर बन गया, चींटी बन गया, हाथी बन गया, गाय बन गया, रेंगने वाली कीड़ा बन गया, ठीक है ना, कुछ भी बन जाएगा आदमी, समझ में आ रहा है। तो कुत्सित जन्म का कारण भी प्रवृत्ति है और प्रशंसित जन्म का भी कारण प्रवृत्ति है, तो इसका अन्वय इस रूप में आप फिर कर लीजिएगा, कुत्सितस्य अभिपूजितस्य जन्मनः सा इयम प्रवृत्ति कारणम भवति, कुत्सित जन्म का प्रशंसित जन्म का वह यह प्रवृत्ति कारण बनती है। जन्म पुनः, ठीक है, अब जन्म का कारण प्रवृत्ति बता है, ठीक है ना, फिर जन्म पुनः, ये जन्म जो है ये जन्म किसको कहते हैं जी, जन्म का मतलब क्या है, जन्म की परिभाषा बताई जा रही है यहां पर, तो कह रहे हैं जन्म पुनः, ये जो जन्म है शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव एव जन्म। वो कहते हैं शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम, शरीर इंद्रिय और बुद्धि इन सबका निकाय विशिष्ट, विशेष शरीर का होना, यानी शरीर इंद्रिय बुद्धि इन सबको एकत्रित कर दीजिएगा तो एक निकाय विशिष्ट एक विशेष शरीर बन जाता है, एक विशेष समुदाय बन जाता है। निकाय का मतलब शरीर, परस्पर इन समस्त चीजों का संबंध आप जोड़ करके एक निकाय विशिष्ट एक विशेष शरीर बन जाता है, और एक विशेष शरीर का प्रादुर्भाव होना ही, प्रकट होना ही जन्म कहलाता है। तस्मिन् सति दुःखम्, तस्मिन् सति, हाँ, शुरुआत में शरीर शब्द लिया गया है, फिर निकाय शब्द लिया गया है, यहाँ कौन सा शरीर लेना, मतलब कौन से तात्पर्य, कितना शरीर लेना है और विशिष्ट निकाय जो बनेगा तो कैसा शरीर? ऐसा है, शरीर से, शरीर से यहाँ पर आंख पांव गर्दन पीठ ये सारा का सारा जो शरीर है मतलब ये जो अवयव है इनको ले लीजिएगा शरीर शब्द से। फिर निकाय विशिष्टता का मतलब है इन सबको मिलाने के बाद जो एकत्व के रूप में जो शरीर मिल रहा है विशेष, ऐसा जो विशेष शरीर जो प्रादुर्भूत हो रहा है प्रकट हो रहा है माँ के गर्भ से निकल के आया है एक विशेष समुदाय वाला, वो शरीर ही का प्रकट होना ही जन्म है। हाँ जी, नहीं नहीं सब सारी चीजें मतलब 18 तत्वों का जो समुदाय है उस सहित ये जो हाथ पांव आदि रूपी जो शरीर है ये भी तो शरीर है ना, हाथ भी शरीर है, हाथ भी शरीर है, पांव भी शरीर है, ये सब शरीर है। तो अवयवों को यहाँ पर शरीर के रूप में ले लीजिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, शरीर के अवयवों को शरीर शब्द से आप ले लो। तो कह रहे हैं हाँ जी, ये पंक्ति आपको पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा है, शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम, शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम का मतलब ये ले लीजिएगा, ये जो आपको शरीर दिख रहा है इस शरीर के साथ में बुद्धि का भी संयोग है, इंद्रियों का भी संयोग है, इन सबका संयोग होने के बाद में जो एक विशेष आपको दिखाई दे रहा है सबसे युक्त वैसा शरीर आप यहाँ पर निकाय शब्द से ले लीजिए। मैं इनको अवयवों के रूप में समझाए इनकी दृष्टि से, अब मैं आपकी दृष्टि से समझा रहा हूँ। शरीर से केवल शरीर ले लीजिएगा, इसमें इंद्रियों को मत लीजिएगा, ठीक है ना, शरीर से केवल शरीर को ले लीजिएगा, बुद्धि को मत ले लीजिएगा। हाँ मतलब केवल जो दिख रहा है ना शरीर, हाँ जो शरीर शरीर शरीर जो दिख रहा है इसको शरीर शब्द से ले लीजिएगा, इंद्रियों से इंद्रियों को ले लीजिएगा, बुद्धि बुद्धि से मन को ले लीजिएगा, महातत्व को ले लीजिएगा, अहंकार को ले लीजिएगा, इन सबको मिलाने के बाद में जो आपको दिख रहा है विशेष शरीर उस शरीर का प्रादुर्भाव होना ही जन्म है। विशेष का मतलब ये है शरीर से केवल शरीर है ना, सामान्य हो गया और इंद्रियां भी और बुद्धि भी है, एक एक पदार्थ को ले लिए ना, इन तीनों को मिलाने पर जो आपको दिख रहा है अब माँ के गर्भ से जब बाहर आता है जो दिख रहा है आपको वो विशेष ही तो है, सब कुछ है उसके अंदर, पूरा समुदाय है, उस पूरे समुदाय को विशिष्ट कहा यहाँ पर, समुदाय विशिष्ट। हाँ समुदाय विशिष्ट है, समुदाय विशिष्ट को भी तो शरीर कहेंगे ना, इस समुदाय विशिष्ट का नाम ही तो शरीर दिया आपने, पकड़ में आ रहा है आप, आपको समस्या इसलिए आ रही है जिस किस को भी आ रहे हैं, एक जगह शरीर भी दिखा है फिर यहाँ निकाय भी लिखा है, नहीं निकाय निकाय का अर्थ शरीर ही होता है, भाषा में निकाय का अर्थ शरीर है, पर यहाँ दो बार शरीर आया है तो एक शरीर में आपको सामान्य शरीर लेना पड़ेगा, दूसरे शरीर में विशेष शरीर लेना पड़ेगा, तभी दोनों शरीरों का अर्थ आप ले सकते हैं। एक की बात पूरी हो जाने दो, स्पष्ट हो गया, अब आप बोलिएगा। अब ये क्लिष्ट कल्पना क्यों करते हो, और ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा वो, देखिए एक शरीर से केवल एक ढांचा ले लीजिए ना शरीर शब्द से, जो इन्होंने बोला है कवर कवर जैसा एक ढांचा ले लीजिएगा, जैसे ये है ये ढांचा, ढांचा ऊपर का ले लीजिएगा ना, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो हार्डवेयर जो लिखा अंदर सेटिंग किया हुआ हार्डवेयर, अलग अलग अलग अलग प्रकार का हार्डवेयर इसमें है ना सेट करके, उनको मस लीजिएगा, बस ये खोखा खोखा ले लीजिएगा शरीर से, अब फिर उसके बाद में इसके अंदर जो कुछ भी है उन सबको मिला करके फिर इसको देखिएगा, ये वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है ना, ये वॉइस रिकॉर्डर है, ये विशेष हो गया, और केवल खोखा खोखा वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, वो सामान्य है, उसको भी वॉइस रिकॉर्डर कह सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा उससे, लेकिन इस पूरे से मिला करके मतलब सिद्ध होगा आपका। तो यहाँ निकाय विशिष्ट का मतलब है शरीर विशेष, शरीर विशेष तब बनेगा जिसमें शरीर तो है खोखा भी है लेकिन उसके साथ में इंद्रियां भी है बुद्धि भी है सब कुछ है उसके अंदर, उसको विशेष शरीर कहा। ऐसे विशेष शरीर का जब प्रकट प्रादुर्भाव होता है उसको कहा जन्म। हाँ जी, नहीं आत्मा भी है उसको क्या, हाँ जी वो प्रसंग नहीं है ना वहां पर, आत्मा को बताने कोई प्रसंग नहीं यहाँ पर। कोई ऐसा मत समझना है, कोई एक पुतला बना दे ना आदमी जैसा पुतला, उसमें ना तो इंद्रिया है ना बुद्धि है ना कुछ है, वो जन्म नहीं है, भले ही प्रकट कर दिया उसने पुतले को यहाँ पर। और आजकल आप देखेंगे ना छोटे बच्चे होते हैं ना बेबीज, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसे वास्तव में एक बच्चा होता है, उसको इस तरह बनाते हैं, वो आंखें भी हिला रहा है वो बेबी, और ओठ भी हिला रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बच्चा ही है। उसको छुओ तो ऐसा ही जैसे हमारा शरीर होता है ना, इसी तरह लगेगा आपको, इस तरह बना के खड़ा कर रहे हैं। कभी ये मत समझना वो भी एक ऐसा है, ऐसे व्यक्ति को शरीर मत समझना है। यहाँ पर निकाय विशिष्ट का मतलब यहाँ पर वो सब होने चाहिए, उसमें शरीर भी है साथ में इंद्रिया भी है बुद्धि भी है आत्मा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जैसे एक चेतन तत्व किसी शरीर में रह करके जिस तरह की प्रवृत्ति करता है, इस तरह की प्रवृत्ति जब करने लगेगा जो शरीर, उसी को जन्म कहा जाए ऐसा, ठीक है। तस्मिन सति दुखम, तस्मिन जन्मनि सति, उस जन्म के होने पर ही दुख होता है, जन्म ही नहीं है तो दुख होगा ही नहीं। तस्मिन सति च दुखम, उसके होने पर, तस्मिन का मतलब जन्म को लेकर के कहा जा रहा है, तस्मिन इति जन्मनि, जन्मनि सति, सति का मतलब पर, उस जन्म के होने पर दुखम, दुखम भवति, दुख होता है। तत्पुनः, अब वो दुख को समझाया जा रहा है, जैसे जन्म को समझाया था ना, अब दुख को समझाया जा रहा है यहाँ पर। तत्पुनः तद दुखम इति किम, उस दुख को दुख क्यों कहते हैं, तो उसको समझाया जा रहा है। प्रतिकूल वेदनीयम, क्योंकि दुख प्रतिकूल वेदनीयम होता है, अनुकूल नहीं होता है दुख कभी भी, जो अनुकूल नहीं होता उसको प्रतिकूल वेदनीयम कहते हैं। तो उसी को खोला है बाधना, बाधा रूप होता है वो, उसी को खोला है पीड़ा, वो पीड़ा रूप होता है, उसी को खोला है ताप, वो ताप रूप होता है। ताप कहो पीड़ा कहो बाधना कहो प्रतिकूल वेदनीयम कहो, एक ही अर्थ के अलग अलग ये शब्द हैं। स्पष्ट हो गया, दुख की परिभाषा इस रूप में किए हैं, परिभाषा पारिभाषिक मतलब अलग अलग शब्दों से दुख को समझाया गया है, मतलब दुख किस प्रकार का होता है, किसे दुख कहना चाहिए, जो प्रतिकूल वेदनीय होता है यानी अनुकूल नहीं होता है, जो बाधा स्वरूप होता है, जो पीड़ा स्वरूप होता है, जो ताप रूप यानी क्लेश स्वरूप होता है, उसी को दुख कहते हैं। ते इमे मिथ्या जानादयो दुखांताः धर्माः अविच्छेदेन एव प्रवर्तमानाः संसारः इति, बहुत अच्छी बात कही जा रहे। ते इमे, ता इमे संधि कारण से ता हो गया है, ते इमे मिथ्या जानादया, वे ये जो मिथ्या जानादि जो बातें अभी सूत्र में बताइए, कितनी पांच चीजें बताई गई, ते इमे मिथ्या जानादया, मिथ्या जान, फिर उसके बाद दोष, उसके बाद प्रवृत्ति, उसके बाद जन्म और उसके बाद दुख, ये पांच चीजें, मिथ्या जान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुख। तो ते इमे मिथ्या जानादया, ये जो पांच प्रकार की चीजें बताई गई है, तो मिथ्या जान से लेकर के दुखांताः दुख पर्यंत पांच हैं ये सारे के सारे धर्म। धर्म का मतलब ये पदार्थ, ये धर्म शब्द पदार्थवाची है, दुखांताः पदार्थाः दुख पर्यंत ये पांच पदार्थ जो है अविच्छेदेन एव प्रवर्तमाना। अविच्छेद का मतलब एक तो होता है विच्छेद, टूटता है, और अविच्छेद जो नहीं टूटता है, यानी निरंतर से ये जब चलते रहेंगे, निरंतरता से जब ये प्रवृत्त होते रहेंगे, उसी को संसार कहते हैं। अविच्छेदेन एव एते धर्माः प्रवर्तमाना यदा भवन्ति सा स्थिति संसार भवति, उसी स्थिति को संसार कहते हैं, लोक कहते हैं। लोक का मतलब जिसमें मिथ्या ज्ञान होता है, जिसमें दोष होते हैं, जिसमें प्रवृत्ति होती है, जिसमें दुख होता है, जन्म होता है और दुख होता है। स्पष्ट हो गया जी, अविच्छेदन नैरंतर्येन, निरंतरता से, ये निरंतरता से जब विद्यमान रहते हैं तभी ही संसार कहलाता है। तो अविच्छ आदि, हाँ जी, ते इमे मिथ्या जानादयो दुखांताः धर्मा, वे ये मिथ्या जान से लेकर के दुख पर्यंत ये पांचों पदार्थ अविच्छेदेन एव निरंतरता से प्रवर्तमाना व्यवहार में जब आते हैं तब उसको संसारः संसार कहा जाता है। धर्मा प्रवर्तमाना, हाँ जी हाँ जी, दुखांता धर्मा, दुखांता धर्म इति पदार्थ, दुख पर्यंत ये पांच पदार्थ जो बताए गए हैं, जब ये निरंतरता से व्यवहार के रूप में चलते रहेंगे तभी उसी स्थिति को संसारा संसार कहते हैं। यदा तु तत्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानम् अपैति, अब प्रक्रिया बताई जा रही है कि अपवर्ग किस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रारंभ में आपको याद हो ये कहा गया है, क्या तत्वज्ञान के बाद मुक्ति हो जाती है, ये प्रश्न किया गया था, तो अब उसको समझाया जा रहा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। यदा तु तत्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानम् अपैति, जब तत्वज्ञान हो जाता है, तत्वज्ञान के हो जाने से मिथ्याज्ञानम् अपैति, मिथ्याज्ञान हट जाता है, तदा ऐसी स्थिति में मिथ्याज्ञान अपाये, मिथ्याज्ञान के हट जाने पर दोषाः अपयन्ति, दोष भी हट जाते हैं। जब मिथ्याज्ञान ही नहीं रहा तो फिर दोष भी नहीं रहेंगे, तो मिथ्याज्ञान के हट जाने पर दोष हट जाते हैं। फिर कहा दोषापाये, दोषों के हट जाने पर प्रवृत्ति ही अपैति, प्रवृत्ति भी हट जाती है। जब दोष ही नहीं है तो आप ना तो पाप करोगे ना पुण्य करोगे, प्रवृत्ति नहीं करोगे, इसलिए कह रहे हैं प्रवृत्ति अपैति, प्रवृत्ति हट जाती है। यहां समझना, ये जो प्रवृत्ति हो रही है ना, पाप रूपी प्रवृत्ति या पुण्य रूपी प्रवृत्ति, ये दो कारणों से हो रही है। राग के कारण से पुण्य रूपी प्रवृत्ति होती है, द्वेष के कारण से पाप रूपी प्रवृत्ति होती है। जब आप दोष ही हटा दिया, आपने राग और द्वेष को हटा दिया, तो जिस राग के कारण से आप पुण्य कर रहे थे वो राग ही नहीं रहा आपके पास में, तो फिर आप पुण्य कर्म भी नहीं करोगे। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए इस बात को पूरा, जब राग ही नहीं रहा तो आप पुण्यकर्म भी नहीं करोगे, क्योंकि राग के कारण से पुण्यकर्म कर रहे थे, जब राग ही हट गए तो पुण्यकर्म भी हट जाएंगे। जब आपके अंदर द्वेष ही नहीं है तो पाप भी नहीं करोगे, क्योंकि द्वेष के कारण से पाप कर रहे थे, तो ये जो प्रवृत्ति जो हो रही है वो दोषों के कारण से हो रही है, और जब दोष ही हट गया तो आपकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी। जब आप ना पुण्य करोगे ना पाप करोगे तो कब क्या करोगे, फिर आप निष्काम करोगे, मतलब ऐसा कर्म करोगे जिसमें ना राग है ना द्वेष है, बस अपने कर्तव्य भावना से करोगे। पकड़ में आ रहा है आपको, फिर उसी को निष्काम कहते हैं। प्रवृत्ति अपाये, जब आप प्रवृत्ति नहीं कर रहे, यानी ना पाप कर रहे हो ना पुण्य कर रहे हो, जब प्रवृत्ति ही हट गई है तो जन्म अपैति, जन्म भी हट जाएगा, क्योंकि जन्म इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप प्रवृत्ति कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कर्म ही करना बंद कर दिया तो जन्म कैसे हो पाएगा, इसलिए कह रहे हैं प्रवृत्ति अपाये, कर्म के हट जाने पर जन्म अपैति, जन्म भी हट जाता है। जन्म अपाये, जन्म के हट जाने पर दुखम अपैति, दुख भी हट जाएगा, जब जन्म ही नहीं हो रहा था दुख कैसे होगा। फिर कह रहे दुख अपाये च, दुख के हट जाने पर आत्यंतिको अपवर्गो निःश्रेयसमिति, जब दुख हट गया है, दुख के हट जाने पर आत्यंतिक अपवर्ग, नितांत अपवर्ग मिलता है, जिसको निःश्रेयसम कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी, चले आगे। तत्वज्ञानम तु खलु मिथ्याज्ञान विपर्ययेन व्याख्यातम्। तत्वज्ञानम तु खलु, ये जो तत्वज्ञान होता है ना, वो तत्वज्ञान क्या होता है, तत्वज्ञान किसे कहते हैं, तो तत्वज्ञान को समझाने के लिए भाष्यकार कहते हैं मिथ्याज्ञान विपर्ययेन व्याख्यातम्। जो हमने मिथ्याज्ञान की परिभाषा की है, जो मिथ्याज्ञान को हमने स्पष्ट किया है आत्मा के बारे में, मिथ्याज्ञान क्या होता है, ठीक है ना, आत्मा के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में, और दोषों के बारे में, प्रेत्याभाव के बारे में, अपवर्ग के बारे में, जो मिथ्याज्ञान बताया गया उस मिथ्याज्ञान को विपरीत कर दो तो वो तत्वज्ञान हो जाएगा। तो कह रहे हैं मिथ्याज्ञान विपर्ययेन, मिथ्याज्ञान की विपरीतता से, मिथ्याज्ञान की विपरीत भावना से तत्वज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं आत्मनि तावत्, आत्मा के संबंध में तत्वज्ञान क्या होता है, अस्ति इति अवगंतव्यम, आत्मा होता है ऐसे समझ लेना, बस यही तत्वज्ञान है। आत्मा है आत्मा की सत्ता है, आत्मा इसी स्वरूप में है, ये सब आपको समझना है, यही तत्व ज्ञान है। आत्मा अस्ति तो केवल ये इतने मान, कभी ये नहीं सोचना कि हाँ जी वहां पर आया था प्रमाण है, आप ऐसा कैसे कहते आत्मा अस्ति, आत्मा है ऐसा मानना ही तत्व ज्ञान है। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, आत्मा अस्ति चेत कथम अस्ति, ये भी समझना पड़ेगा ना, आत्मा का स्वरूप को पूरा समझना पड़ेगा किस रूप में आत्मा है, यही तत्वज्ञान कहलाएगा। अनात्मा ने अनात्मा इति, और जो आत्मा नहीं है जड़ को जड़ समझना, ये तत्वज्ञान है। जड़ को जड़ समझना तत्वज्ञान है और आत्मा को आत्मा समझना तत्वज्ञान है, लेकिन ये शब्द जितने सरल है उतना ही अधिक कठिन है। जड़ को जड़ समझना बस ये तत्वज्ञान है, परमा इसे समझते नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, जड़ को जड़ नहीं समझते और चेतन को चेतन नहीं समझते। मन जड़ है, अगर ये समझ में आ जाता तो बात ही समाप्त हो जाती, मन जड़ है, ये जड़ मन को जड़ नहीं समझ पाया हमने आज तक, बस यही अटके हुए, जड़ मन को जड़ नहीं समझ पाए, यही अट गए। कहते ना मन नहीं मानता क्या करूं, मतलब मन नहीं मानता इसका मतलब उसको जड़ थोड़ा मान रहे, हम तो चेतन मान रहे इसलिए वो नहीं मान रहा। अगर उसको हमने जड़ मान लिया सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हाँ जी, एवं इसी प्रकार से दुखे, दुख को दुख समझना ये तत्व ज्ञान है, पर विडंबना यह है कि हम दुख को सुख मान बैठे, और अनित्य, जो अनित्य है उसको अनित्य समझना ये तत्वज्ञान है, और विडंबना ये है अनित्य को हम नित्य समझ बैठे। आत्राने असुरक्षा को सुरक्षा मान बैठे, सभय भय को हम क्या मान रखा, हमने निर्भय मान रखा, लेकिन भय को भय समझ लो बस तत्वज्ञान हो जाएगा। जुगुप्सिते जो घृणित है उसको घृणित मान लेना, यही तो हम नहीं मानते, जो शरीर घृणित है उसको घृणित नहीं मानते, तो घृणित को घृणित समझ लेना। हातव्येचा और जो त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ने योग्य मानना, ये तत्वज्ञान है। यथा विषयम वेदितव्यम, जैसा जैसा वो होंगे उसको वैसा वैसा समझ लीजिएगा, यानी हातव्य को हातव्य, जुगुप्सित को जुगुप्सित, सभय को सभय, अत्रान को अत्रान, अनित्य को अनित्य, दुख को दुख, अनात्मा को अनात्मा, ऐसा। प्रवृत्तो, प्रवृत्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, अस्ति कर्म, कर्म होता है, कौन कहता कर्म नहीं होता है, कर्म तो होते हैं। अस्ति कर्म फलम इति, जब कर्म होता है तो कर्म का फल भी होता है, ऐसा मानना भी तत्वज्ञान है। बस ये अगर हमने माना है ना, कर्म फल होता है, ये अगर मान लेना तो फिर तो हम वो कर्म वैसा कर्म करेंगे नहीं, डर लगेगा, कर्म फल होता है। देखिए वाक्य कितना सरल है, कर्म फल होता है, ऐसा मानना तत्वज्ञान है। और जब ये अगर हमने मानना स्वीकार कर लिया ना, फिर हम वैसा कर्म करने की चेष्टा नहीं करेंगे, हम वो कर्म करने की चेष्टा इसलिए करते हैं तो उसका फल नहीं होता है, ये हमारे मन में ज्ञान है, यानी उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा, मैं बच जाऊंगा उस कर्म से, मैं छूट जाऊंगा। किसको पता लगता है, किसने आके देखा है हमको, हर समय तो किसी के पास जाकर के देख सकते हैं क्या, हम नहीं देख सकते। अवसर आया, अवसरवादी बन करके व्यक्ति कर्म कर डाला बस, क्यों, कर्म फलम न अवगच्छति, कर्म फल को जानता नहीं। कर्म फलम इति अस्ति कर्म फलम, कर्म का फल होता है, अगर ये स्वीकार कर लिया ना, ये बड़ा तत्व ज्ञान है। दोषेषु, दोषों के बारे में बताया जा रहा है, दोषेषु दोष निमित्तो अयम संसार इति, ये जो संसार है ये दोष के कारण से है। मेरी ओर देखिएगा, मैं सांवला हूं, गोरा नहीं हूं, ये कर्म का कारण है, ठीक है ना। मैं नाटा हूं, मैं बहुत लंबा नहीं हूं, ये कर्म का कारण है। हाँ जी, हाँ, कोई भी कर्म तो कर्म है, चाहे इस जन्म के हो उस जन्म के, क्यों, कर्म कारण नहीं है। हाँ जी, हाँ, और क्या, आप गोरे हैं, मैं काला हूं, कोई ऐसा पाप कर्म मैंने किया इसलिए मैं काला बना हूं, कमाल है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप, तो फिर मैं आपको कोयला बना करके रख दूं, पसंद है, देखिए ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, कोई भी काला आदमी अपने को काला नहीं स्वीकार करता, यानी वो नहीं पसंद करता अपने काले पर, वो तो मजबूर है, उसको तो ढोना है। अगर उसको ये ऑप्शन मिल जाए, ये विकल्प मिल जाए, तुझे अभी जो है ना बिना कुछ ऐसा किए तुमको गोरा बना देते, फिर देखना। आदमी अपने बालों को काला क्यों करना चाहता है, हाँ क्यों करना चाहता है, उसको पसंद आता है वो सफेद, वो मतलब काला पसंद आता है, बाल तो काला पसंद आते हैं लेकिन चमड़ी पसंद नहीं आती है काला, ठीक है ना। और देखिए और एक बात है, और जब मान लीजिएगा किसी के बाल अधिकांश सफेद हो गए और कुछ काले भी उसमें, अब वो क्या प्रयास करता है, सारे बालों को सफेद करने का प्रयास करता है, उसको उसमें आनंद आने लगता है बाद में, ठीक है ना। दो चार काल सफेद हो गए ना, उसको रंगने का पसंद करेगा, और मान लो 75% उसके सफेद हो गए और 25% जो है काले, बद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता उसको, क्या करता है उसको सबको सफेद करने की चेष्टा करता है। दुनिया में आप देखेंगे आदमी की जो आदमी का जो ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान है, वो अजीबो गरीब अजीबो गरीब मिथ्या ज्ञान होता है व्यक्ति को, अलग अलग प्रकार का मिथ्या ज्ञान जो भी है। चलिएगा का समय क्या हो गया समय आपका। तो दोष निमित्तो अयम संसारा, जो संसार हमको मिला है, जैसा संसार मिला है, जिस रूप में संसार मिला है, उसके पीछे दोष कारण है, याद रखना। नाटा होने में भी, लंबे होने में भी, और काला या सफेद या गोरा होने में भी, हाँ और भी देखिए, नाक ऐसा ही मिलने के पीछे, ऐसी आंखें मिलने के पीछे, हाँ समझ लेना, ऐसे ही दांतों के मिलने के पीछे, ऐसे ही उंगलियों के मिलने के पीछे, ऐसे ही पांव मिलने के पीछे। देखिए किसी का पांव बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है, किसी का बिल्कुल छोटा सा पांव होता है, किसी के हाथ बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, किसी के बिल्कुल ऐसे होते हैं वैसे ऐसा, ठीक है ना। इन सबके पीछे कर्म कारण है, इन सबके पीछे हमारे दोष कारण है, यानी हम अलग अलग दोष कर चुके हैं, जाने अनजाने जैसे भी है, उन दोषों का परिणाम आज भोग रहे हैं हम लोग। यही दोष निमित्तो अयम संसारः, संसार जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब इन सब के पीछे दोष कारण है, इस बात को समझना है, यही मिथ्या यही तत्व ज्ञान है, ठीक है जी। ओंकार ॐ ॐ ॐ सबको सादर प्रणाम। अब